राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी बुधवार सन 2051 तदनुसार 31 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना कर्म हुआ। राम का स्वरूप नित्य चेतन व अविनाशी है तथा देह जड़ और अनित्य है तो फिर तब मरता कौन है तथा कैसे मरता है तथा इस लोक और परलोक में इस लोक और परलोक में गमन करता कौन करता है कृपया सही समझाने को देखो मरता कोई है ही नहीं मरता नहीं कोई भी मरना किसकी संज्ञा है पिंड प्राण का वियोग हो जाए उसको मरना कहते हैं और पिंड और प्राण का संयोग उसको जीना कहते हैं। व्याकरण में जीव प्राण धारणे और मृग प्राण त्यागे प्राणों का धारण हो जाए प्राण हो जाए सही में तब जीता है और प्राण छूट जाए तो मरता है न जीव मरता है न शरीर मरता मरता कोई है ही नहीं प्राणधारी होता है वो जीर्ण कहलाता है प्राण रहित हो मरना कहलाता है तो जीव प्राण त्यागे मरण मृग प्राण त्याग मृग प्राण त्यागे जीव प्राण धारण तो पर्णों में कौन जाता है जो यहां से प्राण छोड़कर जो जाता है वो पर्णों में जाता है तो वो जीवात्मा है वो बंधु विषय स्नेह ताते कहिए जीव संसार के विषयों में जो रस पच रहता है वो जीव कहलाता है और संसार में आसक्ति कामना न रहे तो जीव नहीं होता। नाशवान पदार्थ में जो राग रखता है वो जीव है वो राग के कारण से ही कारण घोषोष सदासद योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण है गुणों का संग तो सत्वर गुणों धत्व के साथ संग करता ऊर्ध सत्व था और मध्य तिष्ठी राजुण के साथ संबंध मध्य रहते हैं और अधोगन संधि तामसा जो तमोगुण के साथ आसक्ति रखते हैं वो तमो अधोगति अधोगति में 84 लाख जूनी और नरक ये है तो मरता नहीं है जीव। मैं तो एक बात कहूँ मर जाए तो पापों ही कट जाए ठीक कहा मुझे कोई पाप भोगना पड़े कोई पुण्य भोगना पड़े मर जाए खत्म हो जाए नहीं तो ठीक हो जाए मरता है नहीं यही आफत है आफत यही है मरता नहीं अब मरता नहीं मिला जीव दुख भोगना पड़ता है अब मर जाए पापो कट जाने का खत्म हो जाए अच्छा तो मरता कौन है जो मैं हूँ और सुखी रहूं दुख मेरे को न मिले ऐसा नाम जीव है यही जीवता यही आता जाता है खूब ध्यान दे लो मैं सुखी रहूं और मेरे दुख न मिले ऐसी जो चार धारणा है मान हो या अपमान न हो जाए प्रशंसा हो निंदा न हो जाए समाज में हमारी कोई बेइज्जती न हो जाए हमारी इज्जत रहे मैं आराम से रहूं कोई दुख संकट नहीं होए वस्तुओं का अभाव नहीं रहे सब मिल जाए भगत भर ऐसे अनुकूलता की चाहना वाला प्रतिकूलता की चाहना वाला प्रतिकूलता के निश्चय की चाहना वाला वो जन्मता मरता है। अगर ये आप में से कोई भी हिम्मत कर ले क्या अनुकूल मिलो चाहे प्रतिकूल तो ना सुखी होना ना दुखी होना है मर जाएगा मरण क्योंकि बहुत पढ़ो और यूं करो हम तो सीधी बात कहते अनुकूलता मृत्यु प्रतिकूलता मिलने पर ना राजी हो ना नाराज हो क्षमता रहो मुक्ति हो जाएगी अब करके देख लौटना हो तो फिर हमारे कान पकड़ाना कि तुम कहता था नहीं, क्या बात हुई। मुक्त होना क्या है? सुख दुख से मुक्त होना, अनुकूलता प्रतिकूलता से अपने पर कोई असर न पड़े मुक्त हो गए। जब अपने पर असर पड़ता तो बद्ध हो गए। इसमें शंका जितनी करो करो आप, अनुकूलता पर तो आने जाने वाली से जो फर्क पड़ता है यही मरने में कारण है, जन्मने में कारण है। क्यों जी तो है जो का क्यों रहता है, उसमें फर्क क्यों पड़े भाई? बाहर की चीज आ जाए तो राजी हो जाए, चली जाए नाराज हो जाए, क्या लेन देन बाहरी चीज है? आप ध्यान दो, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अपने जो परिस्थिति आती है वो दुखी होने से चलेगी नहीं और सुखी होने से वो टिकेगी नहीं। तो सुखी दुखी होना केवल जन्म मरण को निमंत्रण देना है, बंधन को निमंत्रण देना है, और कुछ फायदा नहीं। कोई शंका करो उसमें, बहुत ही सीधी, बड़ी सरल, बड़ी बढ़िया बात है। घर में आप रहते हो, कोई आवे कोई जावे, आप रास्ते पर खड़े हो, कोई आवे कोई जावे, आप नदी किनारे बैठे हो और कोई आवे कोई जावे, नदी में किसी से जा जाए, आपको क्या मतलब उसे? रास्ते पर बैठे हो और कई आदमी आएंगे, कई जाएंगे, कई घोड़ा गाड़ी आती है, कोई मोटर आती है, कोई नर मनुष्य आते हैं, कोई आते हैं जाते हैं, आपको मतलब उसे क्या है? ऐसे सुकर दुखर संत संपत्ति विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो अपने जीवन में देखा ही है आपने, ये तो आते जाते रहते ही है। अब आने जाने से हम फंसे क्यों सुखी दुखी हो? आने जाने से सुख दुख नहीं, ये मुक्ति है, और आने जाने से सुख दुख नहीं, ये बंधन है, खास बंधन ये है। गिरगति समत्वम योग उच्चते, समत्व मान समृति है हमारी। कोई आ जाए तो सुखी बात है, चला जाए तो सुखी बात है, जन्म जाए तो सुखी बात, कोई मर जाए तो सुखी बात, आदर हो जाए तो सुखी बात, निरादर हो जाए तो सुखी बात, लोग प्रशंसा करे तो सुखी बात, निंदा करे तो सुखी, क्या मतलब है? ये आने जाने में ठहरने वाले कोई निंदा है, कोई प्रशंसा है, कोई आदर है, कोई निरादर है, न अनुकूलता है, ठहरने वाले है ही नहीं कोई। आप ठहरने वालों, आप विचार करो, उम्र में कई बार अनुकूलता कई बार प्रतिकूलता मिली है, वो तो आती जाती रहती है। आप रहते हो निरंतर, जो आप निरंतर रहते हो आने जाने चीजों से सुख दुखी होते हो, यही जन्म मरण का कारण है। अब इसमें शंका हो संदेह हो तो पूछो। एकदम सही बात है, समुख सुख स्वस्थ समुदोषण मन अपमान्यो, ये क्षमता का वर्णन है। कर्म योग से सिद्ध होने क्षमता का वर्णन है, भक्ति योग से सिद्ध होने का क्षमता का वर्णन है, ज्ञान योग से सिद्ध होने में क्षमता आते, समत्व योग उचित, गीता का सिद्धांत एक एकदम ये क्षमता है। किसी रीति से आ जाओ, जैसे जोड़ लगाते हैं तो टोटल अंत में एक आना चाहिए, और गुणा करते हैं तो गुणों में अंत में टोटल एक आना चाहिए। वो कांटे पर लगा देख लो तो ठीक, और नहीं तो गलत। तो समता आनी चाहिए। अब आप इतने बैठे हो, आप सूरवीरता से जो समता ले, सुख आ गया अच्छी बात, दुख आ गया अच्छी बात, बेटा पोता पैदा हो गया बहुत ही बात, सगड़ा मर गया सुख की बात, आपके सुखी दुख होने से फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो होना ही होगा। पर सुख दुख मुफ्त में होकर बंधन में क्यों पड़े हम? क्यों सुखी हो, क्यों दुखी हो? कोई मान करे अच्छी बात, कोई अपमान करे अच्छी बात, ना मान ठहरेगा ना अपमान ठहरेगा, आप ठहरोगे। आप ठहरने वाले आने जाने रे मां सुखी दुख क्यों हो जाओ? कितनी सॉरी बात है। शास्त्रों का निचोड़ है, सार चीज निकाल देते, सार चीज तो ये सार चीज है। अब वो सम तक आपकी मर्जी अब जैसे कर दो, किसी तरह से कर दो, ये गिनती करे कोई पैरवास गिनती करे, कोई ऐसा करे, वैसा किसने करे, अंत में टोटल ठीक आना चाहिए, सही आना चाहिए, क्षमता आनी चाहिए। कर्म योग से भी क्षमता, ज्ञान योग से भी क्षमता, भक्ति योग से भी क्षमता, अष्टांग योग से भी, लय योग, मंत्र योग, राज योग कोई आवे ठीक है। अपने प्रश्न तो उसमें पूरे हैं मर्द वे ही जो हर हाल में खुश है, वह मर्दानगी है, मर्द पड़ो है, सहयोगता है सहसों की नर। कैसी बढ़िया बात बताई, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आदिन दमान तक पहुंचते न तीसरे बुध न प्रतिशित प्रेम प्राप्त नो द्वीय प्राप्त चार व्यवस्थित बुध समूह ब्रह्म मणि तेरी बात है खूब ही बात दोनों आनंद आगमा पाने दी। पहले भगवान ने आरंभ करते ही कह दिया आगमा पाइनो अनित्यास्थान स्थिति स्व और स्थिति से उन्हें क्या होगा यंग ही न्यंत पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वामर्थत्व कल्पते सम दुख सुख और समान सुन रहे और जो विचलित न हो तो अमर हो जाएगा। अमर तो है ये अमर तो स्वतः है, जीव अविनाशी स्वतः है, जानकर आफत कर लिए आने जाने वाली चीजें सुख एक दुख हो गया और क्या फर्क पड़ा है बताओ। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे शीतोष्ण है तो शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं, इनको सहलो है जी भी रह जाओ सुख आगे दुख सहलो इनको सहन क्या हम तत्व गणपति मुक्ति के पात्र हो गए। गीता कहती है जी बस वही से बुद्धि है, वो योगी है, वो मुक्त है, सहयुक्त है, सहसुखी न बाह्य स्पर्शेश असक्त आत्मा विन्दते आत्मीय सुखम सब्रम योग सुखम अक्षय अशुते अक्षय सुख मिलता है उसको, ये क्षय वाला सुख है इन्हें छोड़ दे तो अक्षय सुख मिले सुखम आत्यंतिकम आत्यंतिक सुख मिल जाए इन सुख दुख से ऊंचा उठे आत्मतिक सुख मिल जाएगा। अब वो बीच सीधी बात आने जाने वाला सुख दुख है ये आप किसी का अनुभव नहीं तो बताओ इतने बैठे हो कोई ऐसा बतावे कि हमारे सुख दुख आने जाने वाले नहीं, मैं तो सुखी हुआ हूँ, मैं तो सदा दुखी रहता हूँ, मैं तो सदा सुखी रहता हूँ, ऐसा कोई बताओ आने जाने वाले है तो बताओ ये आने जाने वाले हैं। अब आने जाने वाले सुख दुखी क्यों हो जाए देखो हम व्याख्यान सुनाते हैं, बहुत लोग आ जाए तो हम राजी हो जाए वो आवाज ठीक, थोड़े आ जाए कोई नहीं आवे तो दुखी हो जाए। अरे वो पुत्र क्यों दुखी होते हो भाई आवे तो सुना क्यों नहीं आवाज राम जी की अपने राजी की आवाज हमारे श्रोता ज्यादा आ जाए तो वो खुश हो जाए, श्रोता कम आवे तो दुखी हो जाए वो पुत्र में। अब आने वाले की मर्जी है हमारे हाथ की बात है तो हमारे हाथ की बात है उसमें क्यों सुखी दुखी हो गए, हमारा हाथ की बात है वो ठीक करो जो हमारे हाथ में ही नहीं उन्हें सुख दुख हो कितनी बढ़िया बात है। जय संतों ने कहा चारों वेद ठोर कर अंत कहोगे राम के सूरज जो पहले कहो इतने ही मैं कहूं पढ़ पढ़ा राम नाम कर दो पहले शुरू कर दो तो ये शास्त्र पढ़ करके अंत में इसी स्थिति में आवेंगे, पढ़ करके योग करके अभ्यास करके समाधि करके और तप करके तीर्थ करके व्रत करके कितने ही कर दो अंत में इस समाधि में आए बिन तो मुक्ति है नहीं। अरे इसमें आने पर किस लिए बैठे आप घर में बैठे बैठे ही हो जाओ कि भाई कुछ भी हो जाओ अपने दुख सुख क्यों होंगे, ये तो आने जाने वाले हैं तो मैं रहने वाला हूँ रहती नहीं है। हाँ तो स्थिरता नहीं रहती है यही गलती है तो इसका कारण क्या जन्म तो मरता कौन है जो स्थिरता नहीं रहती वो जन्म तो मरता है ये उत्तर पूछेगा। स्थिरता रहती नहीं ऐसा नहीं आप रखते नहीं, देखो हर एक आदमी अपने अलग रहता है दूध का धोया हूँ मैं तो रहती नहीं है तो ये नहीं रहती तो क्यों फोड़ो देखो इन्हें रखो ही मत अपने घर में बैठा दो रहती नहीं छोड़ो कोई मैं छोड़ दो स्थिरता नहीं रहती तो स्थिरता छोड़ दो स्थिरता नहीं चाहिए अपने अपने है जुड़ो हो निरपक हो देखो निरपक हो तमाशा निरपक्ष हो तमाशा देखो। अच्छा दूसरी बात बताऊं, स्थिरता नहीं रहती तो आप भगवान को पुकारो, जो अपने से काम न हो सके तो बलवान को पुकारो, भगवान हार भो भगवान नाथ हमारी क्षमता नहीं रहती, हे प्रभु हमारी क्षमता नहीं रहती, हे प्रभु पुकारो, नाम जप करो पुकारो, उसे कृपा से हो जाएगा, करके देख लो, ये भी हमारी से नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हूँ आर्यो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय महाराज, मैं तो प्रयत्न करके थक गया, हूँ आर्यो बहु विधि अतिशय प्रबल अजय, तो राग द्वेष बड़ा ऐसा है। अब तुलसीदास बस हो ये तब है जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, आप ही बस हो तो निश्चय प्रेर से तो नहीं होता, ये बोल भगवान हो जाएगा। ये कितनी सोगरी बात है बताओ, अपने से नहीं हो गए तो अपने बलवान से कहो उससे करा लो, अरे भगवान के समान बलवान कोई है नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण आ जा सब पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम चिंता मत कर, सब धर्मान पर माम एकम शरणम ब्रज अहं तो सर्व पापी में मोक्ष इच्छामि, माशु से तू चिंता क्यों करता है, क्यों कर लो हमने क्या दुचे अपन सदो पढ़ दीजिए, यूं कर लो यूं कर लो, स्थिरता नहीं रहती। देखो खास कर ये स्थिरता रहनी चाहिए, ये आप लगन लगा लो हो जाएगी, छोरी बात है बिल्कुल छोरी। भगवान को नहीं मानता हो, ईश्वर को नहीं मानता हो, प्रभु को नहीं मानता हो, कर्म को नहीं मानता हो, किसी को नहीं मानता हो, पर एक स्थिरता रहे भी अपन क्षमता रहे मुक्ति हो जाएगी, भगवान के न मानने से हो जाएगी। आपके केवल ये बदलती है उसे दुखी हो जाओ कि ना तो सुख में दुख हो, ना तो सुख में सुख हो, ना दुख में दुख हो, सुख में ही सुख और दुख में ही दुख ये कर लो तो जाओ, अरे सुख में ही दुख और दुख में ही दुख कर लो तो नहीं हाल हो जाओ, सुख में सुख और सुख कैसे हो गए भाई, आफत कहां से आ गई, दुख भी और कहां से आ गए भाई, दुख दोनों में दुखी हो जाओ तो सुख हो जाओगे, अरे दोनों में सुख सुख आ गए बहुत आनंद है, दुख आ गए बहुत आनंद है, दो है ना दो सुख दो राजी नाजी, ये है खास बंधन परिपन्न थे। और अपने से नहीं आवे फिर भगवान को पुकारो, बोलो इसमें कोई शंका हो संदेह हो तो बताओ, सोमर तत्व आए कालपते व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, कृपा सामर्थ्य हो मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है। ये बंधन में कारण ये है अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी, आप सुख दुखी मत हो, ये मिटेगी नहीं, ये तो बड़े बड़े राजा महाराज होते वो राम जी ने भी तैयारी हो गई राजगति की, निकल गए जंगल में, अब कोई कमा प्रतिकूलता है धन खुश है, मुखाम्बुज श्री भगवान के मुख कमल पर असर नहीं पड़ा, राज्य दिया तो उसे राजी नहीं हुए, वनवास हुए तो नाराज नहीं हुए, मंदिर मंगल प्रदा प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक भगवान के मुखाम्बुज श्री है, चेहरे पर प्रसन्नता अभिषेक तथा न ममरे वनवास दुख था, वनवास तो उसमें मंदता नहीं आई, सा मंजिल मंगल प्रदा अस्तु हमारे लवि वो मंगल दाय वायु समान राजगति मिल जाए तो मस्त, बनवास मिल जाए तो मस्त, अरे मस्त नहीं हुए तो क्या, वो तो मिलने वाले मिलेगा तो कोई अपने माल में खोने और कुछ मिलने वाला नहीं, सुखदाई में राजी होना भी माजनों को मानो है, दुखदाई में नाराज होना भी माजनों को मानो है, अपनों और क्या है बताओ क्या हो जैसे दुखी होने से सुखी होने से, तो अपने माजनों क्यों घुमाओ, आज तो ऐसी इज्जत है संसार तो आने जाने वाला है, अब इसमें क्यों भटका पीछे, कितनी सीधी बात है। तो सावधानी, सावधानी ही साधना है। प्रमाद हो गई मृत्यु हो, और प्रमाद है गई मृत्यु है। प्रमाद अनावधान था, असावधानी बनाओ प्रमाद है, सावधान है। बड़ी सीधी बात है, करने में आने में कठिनता होती है, तो कठिनता होती है तो सत्संग करो, विचार करो, इनसे होता है। मेरे को तो देखो, सत्संग से जितना लाभ हुआ है इतना हमें नहीं हुआ है, शास्त्रों से और से नहीं हुआ हमें। सत्संग से बहुत शांति मिलती है, हलचल होती है, सत्संग में शांति मिल जाती है। आप लोग कभी देख लो, वे शंकाओं का समाधान हो जाए, शांति मिल जाती है, शोक चिंता भी सब हलचल मिट जाती है। मेरे ऐसी बीती हुई बात है, बीती हुई बात आपको बता दे, इसमें और क्या बतावा दे। पुस्त वाली बात तो घनी बताऊ मैं तुम्हारी बीतड़ी बात ही बताऊ। हमारी बीती हुई बात है, बड़ी हलचल मन में, बड़ी हलचल हुई। अब कहाँ जाऊं, सत्संग कहाँ करें, अब कथा बारे में काम पड़ा, कथा बातचीत लोगों ने सुनाया, एक दो तीन दिन में शांत हो गया। हमारी बीती नहीं करी, बोलो तो सत्संग से बहुत फायदा होता है, बहुत सहारा मिलता है। हमें तो बहुत मिला भी, आप जाने बढ़ती जलती याद तुम्हारे साधु सरोवर जाए, तुझे बड़ी बड़ी शांति स्वाभाविक है। देखो कमा करके धनी बनता है, उसको तो जोर पड़ता है, पर किसी गोद से ले जाए तो कहीं जोर पड़े, कल तो कल आज लखपति। तो सत्संग से गोद जाना है, साधन करना है, वो कमा कर धनी होना है। धनी तो हो जाओगे पर कमाने पड़ेगा। सत्संग में तो गोद जाओ, बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। गंगा जी पत्थर गोल गोल हो गया, गंगा जी बढ़िया पड़े, कभी परेशान करना को नहीं। सत्संग में रहे बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं देखिए महाराज, सत्संग करने वाली एक बहना है, और बहनों की बात मैंने सुन, बड़ा आश्चर्य है मेरे को। किसी के बात है, विशेष बात सुनी। तो ज्यादा कोई पंडोरी पंडित भी हो नहीं, अपट भी हो नहीं, पंडोरी ज्यादा पंडित नहीं है, सब सत्संग है। एक भाई जिसका पैर वाला अशास्त्र वाला धन दबा लिया, विधवा हो गई, धन दबा लिया, और साधन कोई अपने पास में जीविका ही नहीं। अब बात भाई मेरे किससे चलता है कि महाराज एक पेट साथ है, दो हाथ है, दो हाथों में एक पेट है, कहीं पर नहीं है। लोग कुटुंब का पालन करते हैं, दो हाथों में एक पेट है, मैं क्या जरूरत है। यूं तो नहीं, अपने जब सत्संग सुना गया दो हाथों में एक पेट है। सपने में तो सीख ले, बढ़िया बात गई। दो हाथों से काम करने वाला कुटुंब का पालन करते हैं, तुम्हारा छोरा नहीं, वो छोरी नहीं, वो सगा नहीं, वो संबंधी नहीं, कोई देवर नहीं, जेठ नहीं, पति, अब सुना दान दौला है, मैं तो सुखी हो गई। वो धन रखते हैं तो मैं तो आफत रहती, मेरे वो धन ले लिया मैं छुट्टी होगी, मेरे काम होगी। तो कितनी बात गई है, भीतरी बात है, काम करना बड़ी ठीक तरह से, लोग आते ही काम करे, तत्परता से, उत्साह से काम करे, सब चिंता ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है। आज आपने बात पूछी तो हमारी बात बहुत अच्छी पैदा हुई, आप पूछो करो तो पैदा हुआ बहुत ज्यादा। धरा उसी धारा में कही है, ये निकला तत्व ठीक है महाराज, यूँ का बहुत अच्छी बात है। अरे महाराज बहुत कुटुंब बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, मर गया सर बहुत चौकी बात है, धन आ गया बड़ी चौकी बात, कि धन तो चला गया बहुत अच्छी बात, हम तो है जैसे गए धन गया आने जाने में, हम तो फिर क्यों हो गए, कोई आवे जावे हम तो भी खुश हो, बहुत बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण।